Pertanyaan yang ke-45. Ma hukmu wasfin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi habibillah? Seorang penanya mengatakan kepada beliau, apa hukum mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi habibillah, dengan habibillah? Apa hukum memberikan predikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai habibullah? Mungkin sering kita dengar, kebanyakan orang awam memberikan predikat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai habib, habibnya Allah, kecintanya Allah atau kesayangannya Allah, memberikan gelar tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jawab, maka jawabannya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam habibullah. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesayangannya Allah. La syakka, tidak diragukan lagi. Fahuwa habun lillah wa mahbubun lillah. Beliau adalah seseorang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau secara makna, menurut tinjauan maknanya, maka gelar tersebut dibenarkan. Predikat seperti itu tidak masalah menurut tinjauan maknanya. Habib artinya kecintaan atau kesayangan, kesayangan Allah. Beliau mengatakan tidak diragukan lagi. Beliau adalah seorang nabi yang mencintai Allah dan dicintai olehnya. Walakin hunaka wasfun a'la min dalik. Kemudian beliau mengingatkan, namun di sana ada sifat, ada gelar atau predikat yang lebih tinggi daripada habib. Apa itu? Wa huwa khalilun lillah. Itu beliau adalah khalilnya Allah, kekasihnya Allah. Ini gelar yang lebih tepat untuk disandangkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu dibedakan antara habib dengan khalil. Kalau secara harfiah mungkin maknanya sama, tapi ternyata memiliki tingkatan yang berbeda. Khalil itu tingkatannya lebih tinggi daripada habib. Ya. Khalil atau mahabbah itu tingkatannya lebih tinggi daripada habib. Far Rasul alaihi salatu wassalam khalilullah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah khalilullah. Beliau adalah kekasihnya Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, adapun dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Dia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ittakhadhani khalilan. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ittakhadhani khalilan, telah menjadikanku sebagai kekasihnya. Kamat takhadha Ibrahima khalilan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Sehingga dengan sangat tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan predikat tersebut untuk beliau sendiri. Ittakhadhani khalilan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tentunya gelar tersebut lebih sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan gelar yang beliau sandangkan untuk beliau sendiri. Walihada man wasafahu bil mahabbah, kata Syekh. Oleh karenanya seseorang yang mensifati beliau dengan mahabbah, memberikan gelar dengan lafadz Habib. Fakot fa'innahu nazzalahu an martabatihi. Maka sungguh kata beliau, dia telah menurunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari martabatnya. Menurunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari martabatnya yang tertinggi. Kenapa demikian? Fal khullah a'zamu minal mahabbah wal a'la. Karena khullah yang kita bahasakan sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, a'zamu minal mahabbah wa a'la, lebih agung dan lebih tinggi daripada predikat Habib. Habibullah, Khalil tingkatannya lebih tinggi daripada Habib. Fakulul mu'minin ahibba'ulillah. Dan seluruh orang yang beriman ahibba'ulillah adalah kesayangan, kesayangannya Allah. Begitu banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kaum mukminin secara umum. Karena sifat-sifat atau keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki. Wallahu yuhibbus sabirin misalnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya kan, dengan lafaz apa? Yuhibbu. Dengan lafaz mahabbah. Allah Azza wa Jalla berikan mahabbahnya kepada orang-orang yang bersabar. Siapapun dia. Apakah seorang nabi atau manusia biasa, selama dia seorang muslim yang bersabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Kembali dengan lafaz apa? Yuhib. Dengan lafaz mahabbah. Mahabbah tersebut untuk siapa saja yang bertaubat dan mensucikan diri dari kalangan kaum muslimin. Sehingga mahabbah di sini sifatnya umum dan meliputi seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat tersebut. Walakinna Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi maqamin a'la min dalik, beliau berada dalam kedudukan yang lebih tinggi dari semua itu. Wahyal khullah, yaitu derajat al-khullah. Beliau sebagai khalilun lillah, sebagai kekasihnya Allah. Faqad ittakhadahu Allahu khalilan kama ittakhada Ibrahim khalilan. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan beliau sebagai khalil, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Lidzalika naqulu inna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalilun lillah. Sehingga kesimpulannya kata beliau, kita katakan sungguhnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan memberikan predikat kepada beliau sebagai Habibullah, sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang-orang awam dalam pujian-pujian mereka, dalam solawat-solawat mereka. Kalau kita cermati dan kita perhatikan, sering sekali memberikan predikat kepada beliau sebagai Khalilullah. Dan ternyata kata Syekh, perbuatan tersebut telah menurunkan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya na'udzubillah min dalik. Disadari atau tidak oleh pelakunya, dia telah menurunkan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ini sebagai tambahan faedah. Beliau mengatakan dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, al-khullah, kata beliau, Al-khullah tatadhammanu kamalal mahabbah wa nihayataha. Kata beliau rahimahullah, al-khullah tatadhammanu kamalal mahabbah, mengandung kecintaan yang sempurna. Wa nihayataha, dan mengandung puncak kecintaan. Nah, sehingga memiliki nilai lebih, ya, nilai plus daripada sekedar mahabbah. Al-khullah adalah puncak kecintaan, kata beliau rahimahullah. Nah, ini bisa untuk melihat dalam kitab Ad-Da'u Wad-Dawa karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, naktafi di hadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.